99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, tu Myśliwiecka 357. Czas na serwis trójki. Romuald Wójcik. W Sejmie debata o pomocy dla powodzian. Na miejscu jest nasz reporter. Długi czas postępowań, chaos kompetencyjny, stan niepewności. NIK przedstawiła raport z kontroli wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Mark Rutte już oficjalnie nowym szefem NATO. W Sejmie trwa debata o pomocy poszkodowanym w powodzi. Podczas drugiego czytania rządowego projektu specustawy złożono kilkadziesiąt poprawek. Przy Wiejskiej jest Bartosz Bielecki. Bartku, jakie rozwiązania proponują posłowie? Dzień dobry. To między innymi większe dopłaty dla rolników czy dodatkowe wypłacane trzykrotnie zasiłek dla poszkodowanych. Prawo i Sprawiedliwość chce też, aby koszty odbudowy domów były w 100% pokrywane z budżetu, co podkreśla przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak. Ja pytam tych, którzy zasiadają w rządzie Donalda Tuska, czy oni tak daleko oderwali się od rzeczywistości, że nie wiedzą, że za 200 tysięcy złotych nie sposób odbudować domu, czy sobie żartują. Koalicja rządząca nie wyklucza współpracy z opozycją, ale obstaje przy swoich propozycjach. Politycy przekonują, że rządowy projekt bardziej kompleksowo podchodzi do problemu. O czym więcej poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Nie pozwolimy sobie na to, żeby ta ustawa była rozwalana przez takie tandetne zagrywki polegające na krótkotrwałym zysku politycznym. O 14 poprawkami zajmie się Komisja Nadzwyczajna, która pracowała nad projektem, a po 17 odbędzie się głosowanie na sali plenarnej. Bartosz Bielecki, dziękujemy za relację. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Mejzy skierowali do prokuratora generalnego śledczy z Zielonej Góry. Podstawą jest podejrzenie złożenia fałszywych oświadczeń o stanie majątkowym, mówi rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury Ewa Antonowicz. W toku prowadzonego śledztwa zgromadzono szereg dokumentacji, przeprowadzono oględziny mieszkania, uzyskano dokumentację z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Urzędu Skarbowego. Okoliczności ujawnione podczas analizy tej dokumentacji, a także przeprowadzenia czynności w ramach prowadzonego śledztwa, dały podstawy do uznania, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła na Sejm. Śledczy zarzucają Łukaszowi Mejzie 11 przestępstw. Wydłużenie czasu postępowań, chaos kompetencyjny i stan niepewności. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z oceny wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zdaniem szefa NIK od 10 lat nie został rozwiązany żaden z głównych problemów sądownictwa powszechnego w naszym kraju. Marian Banaś mówił też o niedoborach kadrowych, nierównomiernym obciążeniu sędziami sprawami, niewystarczającym wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Krytycznie odniósł się również do próby naprawienia sytuacji przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nie wypracował systemowego podejścia do przygotowania i wdrażania działań o charakterze naprawczym. Kontrola działań legislacyjnych podejmowanych przez ministra sprawiedliwości w latach 2018-2023 wskazała na istotne problemy związane z ich realizacją, takie jak rozdrobnienie projektowanych zmian oraz nadmierny pośpiech. Podejmowane przez ministra sprawiedliwości decyzje cechowały się przewlekłością procesu decyzyjnego. Kontrolę NIK przeprowadzono w latach 2013-2023. Przedstawienie w najbliższych dniach jednej z pięciu ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości zapowiedział rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Podstawowym założeniem projektu jest przyjęcie rozwiązań, które zagwarantują sprawne i niezakłócone funkcjonowanie sądownictwa, powiedział Bartłomiej Przymusiński. Pięć ustaw jest już zamieszczonych na stronie Stowarzyszenia Justicja od kilku miesięcy. Ustawy te też są przedmiotem prac Komisji Kodyfikacyjnej i przewodniczący tej komisji, prezes Justycji profesor Krystian Markiewicz, wspominał, że na przełomie września i października jedna z tych ustaw będzie prezentowana. W dokumencie zawarto m.in. rozwiązania, które zapewnią, że orzeczenia wydane przez sędziów powołanych z udziałem wadliwie ukształtowanej Krajowej Rady pozostaną w mocy. Były premier Holandii Mark Rutte jest już oficjalnie nowym sekretarzem generalnym NATO. Stery przekazał mu odchodzący po dekadzie urzędowania Jens Stoltenberg. Uroczystość odbyła się w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli. Norweg przekazał Holendrowi drewniany młotek, podarowany przez Islandię w 1963 roku, wykorzystywany podczas specjalnych okazji. Kadencja Jensa Stoltenberga była czterokrotnie przedłużana, dlatego dziś zapewniał: dotrzymam obietnicy, opuszczam Brukselę w ciągu kilku godzin. A Mark Rutte rozpoczyna urzędowanie urzędowanie w trudnym momencie, kiedy za wschodnią granicą toczy się wojna rozpętana przez Rosję. Ukraina jest na czele listy jego priorytetów. Musimy zobowiązać się do obiecanego wspierania Ukrainy. Nowy szef NATO apelował też o zwiększenie wydatków na obronę. Mark Rutte zapowiedział też wzmocnienie więzi transatlantyckich bez względu na wynik listopadowych wyborów w USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie na północy, gdzie indziej więcej chmur i przelotny deszcz. Na termometrach w Suwałkach 8 stopni, w Gorzowie 11, w Siedlcach i Zamościu 12, w Legnicy 15, a w Katowicach 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właściwie w prognozie pogody mogłoby być chłodno, a będzie chłodniej. I to by skończyło się na tym. Mam nadzieję, że jeszcze to lato, może nie lato, ale ciepła jesień do nas powróci. W tej chwili prawie 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Dziś oczywiście, tak jak od poniedziałku do czwartku, czekamy do Państwa propozycje muzyczne również między 12 a 14. 22 i 7 trójek, myśliwiecka @polskieradio.pl. Pan Grzegorz z Krotoszyna napisał: bardzo proszę o utwór zespół Air, Sexy Boy. Dziękuję i pozdrawiam całą redakcję, a my pozdrawiamy wszystkich słuchaczy również. Sexy Boy i grupa Air. UKF małpa Polskie Radio chciałem powiedzieć, ale to myśliwiecka małpa Polskie Radio.pl, bo ten adres obowiązuje już po wakacjach, a także telefon bez zmian 22 i 7 trójek. Czekam na Państwa muzyczne propozycje, ale także proszę do nas pisać i dzwonić w każdej sprawie. My mamy propozycję również taką, że już w najbliższy czwartek spotkanie z Markiem Wałkuskim. Spotkanie z Markiem, który będzie opowiadał sporo o swojej książce. Spotkanie o godzinie 19 w naszym trójkowym studiu poprowadzi Michał Nogaś, a będzie ono troszkę dotyczyło się książki Marka Zakamarki Białego Domu, polski korespondent u boku prezydentów USA, bo Marek od wielu, wielu lat jest korespondentem Polskiego Radia w Watykanie właśnie. Watykanie. Co ja odpowiadam? W Waszyngtonie, nie w Watykanie oczywiście. I Marek przez długie lata był naszym dziennikarzem i w tym studiu trójkowym zasiadał i prowadził sporo audycji. Między innymi zapraszamy do trójki. Marek Wałkuski wraz z Michałem Nogasiem w najbliższy czwartek o 19 tu przy Myśliwieckiej 357 w naszym trójkowym studiu. Jeśli Państwo chcą się pojawić, to proszę do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. A przed nami Mississippi w ogniu. To propozycja pani Edyty. Ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stany równoleżnikowej zespołu Mały Atlas Burz. Ja jestem w kontakcie z formacją i powoli umawiamy się, pewnie niedługo wpadną do trójkowego studia i opowiedzą troszkę więcej o tym, jak tworzą swoje piosenki, bo gramy je często i ja słucham ich osobiście, przynajmniej z dużą przyjemnością. 22 i 7 trójek, klub Myśliwiecka Małopopolski Radio.pl. Jeszcze jedna dziś propozycja od Państwa. Maciej, przemieszczam się na trasie z Lublina do Warszawy. Byście Państwo sprawili radość pokoleniu urodzonemu w 70-tych latach w trasie, w drodze i zagrali taki kawałek Fury in the Slaughterhouse, Every Generation. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy.

jest nieprzymuszonej woli. To czego w życiu nie pokończyłem, to tak bardzo nie boli. Po raz pierwszy spotkały się o dziwo bardzo dawno temu i musiało upłynąć sporo czasu, zanim dwie Zosie Samosie postanowiły wspólnie stworzyć płytę. Thelma i Louise w ich przypadku to chyba nawet filozoficznie trochę więcej niż inspiracja teledysku. Z pewnością najbardziej zaskakujący i nieoczywisty duet roku. Pietrucha Zalewska. Najnowszy singiel nosi tytuł Niemiłosny. Bywasz prawie cały czas, ale nocą odkrywasz przede mną swój mrok. No i ze mną długo. Spłowiały włos, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz i masz mnie. Moja ta droga, od piątku jest z nami drugi bardzo oczekiwany album Jakuba Skorupy. Pięknie i stylowo wydana wersja specjalna kontynuuje motyw Notesu z debiutu, a autobiograficzna poezja tekstów jeszcze bardziej niż na pierwszej dużej płycie oddala Jakuba od hip-hopu, którym według branżowych schematów wciąż się teoretycznie zajmuje. Razem z albumem ukazał się kolejny z niego singiel – Tunel. Zapętam twarze, skrzyżowania i mosty. Przegapiłem zdach na happy end. Chwilę temu ogłaszałem, że to już nie dla mnie, ale dzisiaj chciałem sprawdzić, jak to będzie na dnie. Chwilę temu ogłaszałem, że to już nie dla mnie, ale dzisiaj chciałem sprawdzić. Teraz widzę tylko tunel z migoczącym światłem. Wszystkie moje zgrabne plany poszły znów na marne. Cztery listy nie wołają, mają jakąś sprawę. Koniec świata jest mi bliski, ale daj mi szansę. Chyba chciałbym pauzę. Chyba chciałbym pauzę. Polej jedną, lecz na jednej to się nigdy nie kończy. Któryś z kumpli zwinął petka, który teraz tu krąży. Jestem lekko off topic, mógłbym w sumie mieć dosyć. Zachować to dla siebie, to mnie może pogrążyć. Ale kiedy byłem małym chłopcem, byłem głodny miłości. Dzisiaj noszę w sobie pustkę, która krzyczy po nocy. Jej ramiona tak gościnne przyjmą każdy narkotyk. Jej źrenice tak szerokie, że zbyt łatwo w nie wskoczyć. Teraz widzę tylko tunel z migoczącym światłem. Wszystkie moje zgrabne plany poszły znów na marne. Cztery listy nie wołają, mają jakąś sprawę. Koniec świata jest mi bliski, ale daj mi szansę. Teraz widzę tylko tunel z migoczącym światłem. Wszystkie moje zgrabne plany poszły znów na marne. A wszystkie szczegóły głosowania na listę, jak zwykle, na stronie Trójki w zakładce Lista. Do posłuchania kolejnych nowości w naszych propozycjach do Listy Przebojów zapraszam jutro o tej samej porze. Piotr Metz. To były nasze propozycje do pierwszej trójki, a propozycje państwa ciągle napływają, jest ich dość sporo dziś, także wszystkich nie spełnimy, ale staramy się jak możemy. 22,7 trójek, myśliwiecka@polskieradio.pl. I teraz właściwie połączenie dnia studenta, no może nie z dniem polskiej muzyki, bo to będzie już za chwileczkę, bo propozycje od państwa w tej chwili, a zaraz potem od nas, czyli Perfect, ale w koło jest wesoło. Ponieważ dziś jest 1 października, a ja byłam studentką, później pracownikiem naukowym SGH i od 78 roku chodzi za mną ciągle i niezmiennie piosenka Baker Street Rafferty'ego. Można byłoby to puścić, może spodoba się też współczesnym studentom. Light in your head and stands and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving. 'Cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. Sun is shining, it's a new morning. You're going thank you. zespół Perfekcji, ale w koło jest wesoło. Przypomnę, że w czwartek najbliższy po godzinie 19 w trójkowym studiu spotkanie z Markiem Wałkuskim, naszym trójkowym kolegą, a także korespondentem Polskiego Radia w Waszyngtonie, wieloletnim korespondentem. Właśnie wydał książkę Zakamarki Białego Domu, polski korespondent u boku prezydentów USA. Spotkanie po 19 z Markiem Wałkuskim poprowadzi Michał Noga. Jeśli Państwo chcą być wraz z nami tego dnia, to proszę zadzwonić 22 i 7 3. A my, skoro Ameryka, przenosimy się do Hollywood, filmowe, nowe nagranie Lady Gagi. That's life. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May. Czekara, wokalistka i aktorka Lady Gaga. A za chwilę zaproszenie na godzinę 23. Monikę Bożym świetnie znamy ze śpiewu i z jej piosenek. Natomiast od jakiegoś czasu w Trójce występuje w zupełnie innej roli. Co u niej słychać? Sprawdzimy po 23. Przyjemność po mojej stronie. Dzisiaj taka sytuacja wyjątkowa, ponieważ zaprosiłam do rozmowy moją wspaniałą wydawczynię, Michalinę Bieńko, i będziemy sobie rozmawiały o samotnym podróżowaniu. To jest taki temat, który nam chodzi po głowie już jakiś czas. Rozmawiałyśmy sobie o tym dużo, bo obie mamy takie doświadczenia i mamy takie obserwacje, że to jest i bardzo terapeutyczne, i bardzo zbliżające do siebie samej, i wciąż jednak się jawi dziewczynom szczególnie, ale myślę, że mężczyznom też, jako w ogóle osobom, jako jakieś trudne i jakieś nudne i jakieś takie, że się nie sięga po to. Prawda, Misia? Myślę, że wielu osobom może to się wydawać nieosiągalne z różnych powodów, z różnych jakichś barier i wyobrażeń na temat tego podróżowania samotnego. Jeżeli kogoś przeraża mówienie w obcym języku, to naprawdę to nie ma znaczenia. Jak ktoś zna język na poziomie choćby podstawowym, to się dogada wszędzie. I to nie jest coś, co powinno przerażać. Spod- spotkanie z Moniką i z Michaliną po 23 w Trójce. Zapraszamy. Panie podróżujące solo gdzieś po świecie. 22 i 7 trójek, myśliwiecka mała po polskiradio.pl. Jeszcze jedna dziś propozycja od Państwa. Dzień dobry. Chciałem zamówić utwór zespołu Marnam, Espania Forever. Wierny słuchacz Andrzej. Dzięki Trójce ten utwór instrumentalny przed laty stał się wielkim przebojem. Espania Forever i grupa Manam. Tu myśliwiecka 357, my już kończymy. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Za chwilę Piotr Łodej i będzie troszkę o tym, jak internet próbuje nas oszukać. Na koniec jeszcze jedna propozycja i życzymy Państwu miłego wieczoru i dnia ciągu dalszego z Trójką. To byłoby od Daniela dla Pauli, jeżeli mogę prosić. Chodzi o Mobiego, utwór Feeling So Real. Ogłoszenie społeczne. Będę babcią. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź fast off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Game Zone. Wejdź na wyższy level sprzętu z telewizorem LG OLED Evo stworzonym dla graczy za 8499 zł. A dodatkowo bądź na bieżąco z RTV Euro AGD Game Zone. Topowe promki, najlepszy sprzęt gamingowy, gamerskie newsy, wydarzenia, które kształtują e-sport. Wejdź na wyższy level sprzętu. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło.